tegorocznych Fryderyków. Tego wieczoru wystąpią Edyta Bartosiewicz, Kaśka Suchacka, Zalewski, Sobel, Mela Koteluk, Natalia Schroeder i inni. Oglądaj na żywo już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 kwietnia, minęła 20. Zapraszam na serwis. Romuald Wójcik. Biały Dom zaczyna się orientować, że Rosji nie zależy na pokoju, mówi szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy. Zgłoszenia kandydatów na urząd prezydenta przyjęła Państwowa Komisja Wyborcza. Jest ich więcej niż 5 lat temu. Ponad połowa Niemców chce powrotu do energii atomowej. Kijów ostrzega Stany Zjednoczone przed wiarą w dobre intencje Moskwy. Zdaniem szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrija Jermaka w Waszyngtonie już dostrzeżono, że Rosji nie zależy na zawarciu rozejmu. Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy w rozmowie z dziennikarzami stwierdził, że Stany Zjednoczone i państwa Unii Europejskiej powinny wzmocnić presję na Rosję. Andrij Jermak dodał, że Kijów przekazuje do Waszyngtonu i Brukseli informacje o codziennych wydarzeniach na froncie, zwracając uwagę na podejście Moskwy do częściowego zawieszenia broni w powietrzu i na morzu. Jermak podkreślił, że trwają prace nad ustaleniem mechanizmu kontroli przestrzegania zawieszenia broni. Podobną ocenę sytuacji ma sekretarz stanu Marco Rubio. W jego ocenie prezydent Donald Trump nie zamierza wpadać w pułapkę niekończących się negocjacji z Rosją w sprawie Ukrainy. Amerykański urzędnik dodał, że wkrótce będzie wiadomo, czy Rosja poważnie traktuje sprawę zawieszenia broni. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zgłoszenia 17 kandydatów na urząd prezydenta przyjęła Państwowa Komisja Wyborcza. Termin na dostarczenie co najmniej 100 tysięcy podpisów minął dziś o 16. Wpłynęło więcej zgłoszeń niż 5 lat temu, mówi przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. 17 kandydatów, 11 zarejestrowanych, 6 weryfikujemy. Mam nadzieję, że w ciągu tygodnia dokonamy weryfikacji podpisów i albo będzie protokół rejestracji, albo odmowa rejestracji. Do 28 kwietnia PKW ma czas na podanie do wiadomości ostatecznych danych o kandydatach. Sprawa Ryszarda Cyby pokazuje, że w postępowaniu wykonawczym są problemy systemowe, mówi prokurator Anna Adamiak. Chodzi o zawieszenie przez sąd odbywania kary przez zabójcę pracownika łódzkiego biura PiS, Marka Rosiaka. Prokurator generalny zażądał od prokuratury krajowej przedłożenia w trybie pilnym pełnej analizy sprawy wraz z działaniami podjętymi przez śledczych oraz rekomendacji co do zidentyfikowania problemów systemowych. Wcześniej minister Adam Bodnar otrzymał notatkę z przeprowadzonej w Łodzi kontroli, powiedziała rzecznik prokuratury generalnej, prokurator Anna Adamiak. Ta notatka to był sygnał dla prokuratora generalnego, że jednak są pewne problemy systemowe dotyczące postępowania wykonawczego, bo właśnie ta sprawa i te okoliczności związane ze skazanym Cybą na to właśnie wskazywały i dlatego teraz trzeba się zastanowić, jakie należy podjąć kroki w obszarze i procesu legislacyjnego, ale też organizacyjne, aby w przyszłości takie sytuacje nie miały miejsca. Tymczasem, jak dowiedzieliśmy się, Ryszard Cyba trafił do wojewódzkiego szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych w Lubiążu. Przebywa na oddziale o wzmocnionym rygorze zabezpieczenia. Taką decyzję na wniosek prokuratury podjął sąd. Agata Król, Polskie Radio. 17 strażackich zastępów gasiło pożar trawy w miejscowości Góra, niedaleko Legionowa na Mazowszu. Ogień objął około 10 hektarów terenu, mówi Tomasz Suracki ze Straży Pożarnej. Pożar opanowano, zlokalizowano. Trwają prace polegające na przelewaniu czy dogaszaniu tlących się elementów na tej spalonej powierzchni. Strażacy przypominają, że za wypalanie traw grożą wysokie grzywny, a w przypadku narażenia ludzi kary więzienia. Ponad połowa Niemców chce powrotu do energii atomowej, wynika z najnowszego badania opinii publicznej. Za Odrą 2 lata temu wyłączono 3 ostatnie reaktory. Decyzja o wyłączeniu reaktorów jądrowych została podjęta jeszcze przed rząd Angeli Merkel, ale Zieloni, obecni w rządzie Olafa Scholza, ostatecznie wyłączenie elektrowni uznają za swój sukces i realizację jednego z powodów powstania ich partii 45 lat temu. W internetowym reprezentatywnym badaniu portalu Verivox 55% respondentów opowiedziało się za powrotem do energii atomowej, nieco ponad 1/3 jest temu przeciwna. Jednocześnie podobny odsetek, 57%, jest za kontynuacją inwestycji w odnawialne źródła energii, na których w tej chwili niemiecki system energetyczny się opiera. Zieloni, którzy nie wejdą w skład konstruowanego właśnie rządu chadeków i socjaldemokratów, zareagowali jako pierwsi. Argumentują, że przeciwko energii jądrowej przemawiają względy związane z ekologią i bezpieczeństwem, a także potrzeba uniezależnienia się Niemiec od dostaw z zagranicy. Jeśli kraj powróciłby do energii jądrowej, paliwo do reaktorów trzeba by importować. Chadecy, którzy miesiąc temu wygrali wybory, podczas kampanii mówili o powrocie do atomu. Ich zdaniem powrót do energii atomowej zapewniłby stabilność dostaw prądu. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ale przecież jesteśmy radiem edukacyjnym. Dzisiaj z nami studenci, uczniowie, wykładowcy. No pięknie, cieszymy się. Lista przebojów, przypominam, w każdy piątek między 19 a 22. Przedstawiamy wam, drodzy słuchacze, notowanie. A wy w tygodniu fajnie jak się wykazujecie. Wchodzicie na naszą stronę, teraz nową, przypominam. Szukacie zakładki lista przebojów, no i tam sobie odsłuchujecie, wybieracie, zastanawiacie się, można 10 nagrań wybrać. No i potem pod koniec tygodnia te nagrania się sumują, no i wygląda to tak, jak wygląda. Co tydzień inaczej i to w tym wszystkim jest najfajniejsze. O, się pomądrzyłem teraz, to przypomnę, że na 25. Manic Street Pictures, People Ruin Paintings, to właśnie przed chwilą oni nie poszerzyli swojej trasy, kwiecień maj, tylko tam bliziutko koło siebie. A może by panowie do Polski tak przyjechali? No ale to a propos utworu, który wybrzmiał, a przecież już pod nami, jak to się mówi, słychać nagranie, które jest bardzo długo z nami. No i pewnie są tacy, którzy znają od początku do końca na pamięć ten utwór, słowa, melodię, mało tego, tego. Może potrafią nawet grać na gitarze albo na perkusji. A ja potrafię zapowiadać i też teraz w tym momencie chciałbym to uczynić, bo to formacja The Cure ze swojej ostatniej płyty Songs of the Last Word, All I Ever Am, 5 pięter niżej, dzisiaj w 48 notowaniu na miejscu 24. Chciałem powiedzieć, że wykładowcy również słuchają Trójki. No, wykładowcy to już wiemy, studenci już wiemy. Wiemy też, że uczniowie i wiemy, że The Cure dziś na 24. All I Ever Am to 5 pięter niżej. 20:34, lubię rozpoczęcie tego utworu. Jest takie delikatne. I tak jak oni zawsze byli delikatni i grają w 2025 roku. Pet Shop Boys. 23. I remember wondering, who am I, and what will I turn out to be? I know where I have to go to unlock the secret of me. I have wondering. You London boys can't afford to be scared. You take it on the chin and win in your head. Follow the style, plastic and showy. Everyone's dancing to Roxy and Bowie. Don't be afraid, it feels bizarre. This is your time, you are the star. Everyone's watching, grab your chance. All it takes is a stolen glance. You London boy, New London. London Boy, Pet Shop Boys, no niestety na dół dwa piętra na 23. Przypominam, że dzisiaj, jeżeli chodzi o nasze wirtualne randkowanie, nie spotykamy się na Facebooku Trójki, nie spotykamy się na Facebooku Pierwsza Trójka Myślnik Słuchacze, ale spotykamy się w internecie, na Facebooku, w miejscu, które nazywa się Gdzie Grabiek Mówi Dzień Dobry, i tam już rozgorzała dyskusja. Są zdjęcia z miejsc, gdzie słuchacie dzisiaj listy, i są zdjęcia waszych milusińskich. No polecam tam zajrzeć i polecam też głosować na naszą listę, a jej 48 notowanie właśnie na antenie Trójki. A w tym 48 notowaniu leci... Leci na dół i to 10 pięter ląduje na 22. Still Dancing, Billy Idol. Ja pozwolę sobie jeszcze raz dzisiaj pozdrowić Ełki, wszystkich w szkole podstawowej numer 7, bo na bieżąco informowany jestem o tym, co tam dzieje się podczas listy. Statystyki, pytania, odpowiedzi, piszemy, zaznaczamy i tak bawi się szkoła podstawowa numer 7. I to jest piękne i wielkie brawa dzisiaj dla Ełku. No Billy Idol spada 10 pięter niżej na 22. To a propos tego, co na liście, ale nie w Ełku, ale wszyscy jesteśmy razem. 20 minut do godziny 21. Trucizna, czy kogoś to dziwi, że trucizna, a może ktoś nie zna trucizny, no to niech posłucha, bo to Kasia Linz na 21. Po co idę tam znów, po co liczę na cud, po co robię to sobie i pukam drzwi. Bardzo się boję, nie otwieraj może, przynajmniej nie pójdę do piekła, nie ja. No i na Facebooku, w miejscu, na którym się dzisiaj spotykamy, naliczyłem już 3 koty. A przypominam o tym, jeżeli chcecie się skontaktować z listą, możecie zadzwonić albo napisać i możecie też, drodzy słuchacze, podsunąć pomysł, jak spędzimy 50. notowanie, które tuż, bo dzisiaj 48. 50. może byśmy jakoś, no, sobie uczcili. No właśnie, Kasia Lin, Trucizna i jedno piętro niżej na 21. A na 20. Kaśka. Kaśka jaka? Sochacka. Dzisiaj w końcu przejrzę twoje zdjęcia. Tak wielu rzeczy już nie pamiętam. Tu były nasze pierwsze święta. Chciałbym do prowadzącego listę Michałka Grabkowskiego podziękować za tą fajną listę w ten piątkowy wieczór. Tą listę dla trójeczki, ale przede wszystkim tą listę na 6-3 dla trójeczki, bo ten tydzień jest 6-3 dla trójeczki. Dziękuję, fajnie gracie, pozdrawiam. Jak ja nie cierpię Michałka! I o tym chciałem powiedzieć, ale dziękujemy serdecznie. Michałka za telefon, numer bez zmian, Marek Pawlukiewicz przy nim, 2 2 7 3. 48. notowanie, moi drodzy. Jak mija czas? Jak nam będzie mijał czas podczas 50. notowania? No to bądźmy w kontakcie. Można? No oczywiście, że można być w kontakcie, ale można też na kolejnym miejscu, czyli 19. Ożony myśli, niejasny lęk, smętna obojętność, wylała się jak dojrzały rzut. Cały świat mój pękł, rozlała się wielka ciemność. Każda myśl się zbliża, tej ostatniej myśli na przekór wszystkim solarnym demonom i bogom, chyba wolę dziś codzienność od prawdy. Zaufam dziś nogą, zaufam dziś nogą. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść. przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Niedługo nowa płyta Błażeja Króla i oczywiście proszę być blisko programu Trzeciego Polskiego Radia. Tutaj z Nosowską minus 3 na 19 dzisiaj w 48 notowaniu. No to jeszcze raz pozdrawiam Ełk, no teraz myślę, że ekipa się ucieszy. Miejsce 18 przed nami. Your blades are sharpened with precision, flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance, just like you always do, just like you always do. Already pulling me in, already under my skin, and I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. The emptiness machine. No i kolejny wykonawca dziś podczas listy, który odwiedzi w wakacje nasz kraj, Linkin Park na festiwalu w Gdyni. The Emptiness Machine, 3 piętra niżej, dzisiaj na miejscu 18 w 48 notowaniu naszej listy. Jak spędzimy 50 notowanie? No proszę ruszyć głową, proszę podsunąć jakieś pomysły, a ja mam teraz bardzo dobry utwór, zresztą lubimy go wszyscy, to miejsce 17. It's Amazing to Be Young. Taki jest tytuł nagrania, którym zaskoczyli swoich fanów muzycy Fontaines DC. It's the chaos. Sometimes I wake up and it's Powiem szczerze, bo tylko szczerze mówię do tego mikrofonu, że kiedy Fontaine's DC wydali ten utwór i kiedy pojawił się w zestawie do głosowania, byłem przekonany, że narozrabia na naszej liście, no ale na razie na 17, no to jest takie, powiedziałbym, rozrabianko, mini rozrabianko. It's amazing to be young. Tydzień temu 18, dziś 17. A z kolei 8 minut do 21, tak jak powiedziałem na początku, no niby kurz po naszych urodzinach opadł, ale chyba jeszcze nie do końca. Gratulacje dla trójki z okazji 60. No to już chyba któryś urodzin. Na szczęście mam trochę mniej, ale pamiętam pierwsze wydanie Listy Przebojów Trójki. No i teraz to 50. wydanie, co pan projektuje. No wypasione, żeby było takie fajne, żeby ta trójka dalej nam dobrze służyła. No, projektuję, nie projektuję. Projektujemy je wszyscy razem, bo czekam na wasze pomysły i dziękujemy za te życzenia. Mela Koteluk, Ralf Kamiński, to z kolei Kuba Jączyk, szef muzyki w Trójce, obstawiał, że będzie wyżej. Dziś 16. Mela Koteluk, Ralf Kamiński, obydwoje artystów, wystąpili podczas urodzinowego konkursu piosenki ustawianej tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a tu w tym utworze połączyli swoje siły. Zobaczyć ciebie 8 pięter wyżej niż tydzień temu na miejscu 16. 3,5 minuty zostało do godziny 21. No i